ce vrei. Dacă știi să ce descurci și în viață vine o duci. Acu-s tineri în putere, la la la la la la la. Am și bani, am și avere, la la la la. Eu câștig, eu cheltui banii, la la la la la la la. Bag în boală toți dușmanii, la la la la. Pentru viața și-o duc eu, mulțumesc lui Dumnezeu. Am de toate și-o duc bine, ajutor nu șed la nimeni. Acu-s tineri în putere, la la la la la la la. Am femeie, am și avere, la la la la. Eu câștig, eu cheltui banii, la la la la la la la. Bag în boală toți dușmanii, la la la la. Eu când la o lume întreagă și cu banii mă îmbracă, dar oricât aș câștiga, banii tot n-or ajungea. Acu-s tineri în putere, la la la la la la la. Am și bani, am și avere, la la la la. Eu câștig, eu cheltui banii, la la la la la la la. Bag în boală toți dușmanii, la la la la. Am și prieteni, am și bani, dar mai am și mulți dușmani. Am crezut mereu în ei, așa îți prietenii mei. Acu-s tineri în putere, la la la la la la la. Am și bani, am și avere, la la la la. Eu câștig, eu cheltui banii, la la la la la la la. Bag în boală toți dușmanii, la la la la. Lasă-mă așa, și puterea nu mi-o lua. Dacă roata se întoarce, să-mi dai numai sănătate. Acu-s tineri în putere, la la la la la la la. Am și bani, am și avere, la la la la. Eu câștig, eu cheltui banii, la la la la la la la. Bag în boală toți dușmanii, la la la la. Acu-s tineri și mi-e bine, la la la la la la la. Toată lumea-i pângă mine, la la la la. Și nimica nu mă doare, la la la la la la la. Și mi-e lumea la pișoare, la la la la la.